إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من عذاب النار. Tunaendelea na kitabu Sharh Sunnah kilichoandikwa na al-Imam Abu Muhammad Hassan bin Ali al-Barbahari na ambacho kimefanywa sharh na Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan. Na leo biidhnillahi tabarak wa ta'ala tunaingia katika nukta ya tatu. Qala al-muallif rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Amesema muallif, yani mtunzi wa kitabu hichi, Abu Muhammad Hassan bin Ali. Anasema wal asasu alladhi tubna alayhi aljamaa hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. ونسمى Abu Muhammad ya kwamba wal asasu alladhi tubna alayhi aljamaa. Nyuma tumezungumza habari ya jamaa katika nukta iliyopita nyuma. Sasa mbele hapa anasema na msingi ambao hujengwa juu yake msingi huo, hii jamaa ambayo tumeizungumza nyuma. Hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Msingi huo ambao juu yake inajengwa jamaa tulioizungumza, msingi huo nao ni masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, huu ndiyo msingi ambao juu yake inajengwa jamaa, yaani masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in wa rahimahumullahu ajma'in. Na Sheikh anasema na awarehemu hao masahaba, yani Allah awarehemu wote masahaba ridwanullahi alaihim, wa hum ahlus sunna, na hao yani masahaba ndio ahlus sunna hao, wal jamaa, na ndio jamaa. Kisikia ahlus sunna wal jamaa, basi yaanzia kwa masahaba ridwanullahi alaihim. Kwa hiyo wa hum ahlus sunnati wal jamaa, na hao masahaba ndio ahlus sunna na ndio jamaa. Faman lam ya'khudh anhum, basi yoyote yule ambaye hakuchukua yani dini yake, anuhum, kutoka kwa hao masahaba ridwanullahi alaihim, faqad dhalla, wa hakika kabisa amepotea mtu huyo, wabtadaa, na amezusha jambo jipya ambalo halikuwepo katika dini hii. Uwezi kuichukua dini hii kwingineko ukawaacha masahaba ridwanullahi alaihim. Kwa hiyo mtu ambaye hakuchukua dini yake kutoka kwa hawa ahlus sunna wal jamaa, ambao ndio masahaba ridwanullahi alaihim, faqad dhalla, mtu huyo amepotea, wabtadaa, na amezusha, wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a yani uzushi ni upotevu, wadhalalatu wa ahluha finnari, na upotevu na watu wake motoni. Hayo ndiyo ambayo anayazungumza Abu Muhammad Hassan bin Ali katika kitabu chake Sharhu Sunna, ambacho ndicho hichi sisi tuko katika kukipitia. Baadaye kidogo tutaingia katika sharh ya Sheikh Saleh bin Fauzani bin Abdullah al-Fauzani. Lakini kama ilivyo desturi, ni lazima kwanza hapo tujiulize, man humu sahaba, au man huwa sahabi? Sahaba ni nani? Ambaye Sheikh anasema mtu yoyote ambaye hakuchukua dini yake kutoka kwa hao masahaba, faqad dhalla wabtadaa, amepotea na amezua. Ambapo pia Sheikh anasema hao masahaba ndio jamaa na ndio ahlu sunna. Sasa sahaba ni nani? As-sahabi fi lugha, sahaba katika lugha, inaposemwa neno as-sahabi katika lugha tu ya Kiarabu ya kawaida, huwa al-mulazim, maana yake ni mtu ambaye mwenye kulazimiana, yaani na mtu mwingine. Huwa al-muashiru lil-insani, yaani ni mtu mwenye kuchanganyika na mwanadamu mwenzie, rafiki yake tunazungumza, au tunasema hivyo, mtu ambaye wako pamoja, mambo yao pamoja, wanaishi pamoja, wanapanga mipango yao, wanakwenda wakirudi, kisisi tunasema rafiki yake, sahibu yake. Katika lugha ya Kiarabu neno as-sahabi lina maana al-mulazimu al-muashiru lil-insan, mtu mwenye kuchanganyika na mwanadamu mwingine. Yuqalu, huwa inasemwa katika lugha ya Kiarabu, huwa sahibu fulani, kwamba yeye huyo, yani mtu fulani, sahibu fulani, ni sahibu wa mtu fulani, yani rafiki wa mtu fulani. أي يعني معاشره وملازمه وصديقه. ni mtu mwenye kuchanganyika naye na ni mtu mwenye kulazimiana naye katika wakati kadhaa, ni sadiki yake, yani rafiki yake. Hii ni kwa upande wa lugha ya Kiarabu. Sasa tunakuja katika neno as-sahabi kiistilah. Sasa maana yake nini was-sahabi? Neno sahaba ameliarifisha Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, kadhalika pia Ibn Hajar amelieleza neno sahaba, lakini Ibn Uthaymeen ameweka vizuri zaidi, ameweka wazi zaidi. Anasema sahaba man jitama'a bin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni mtu ambaye amekusanyika pamoja na mtume swala na salamu ziwe juu yake, au raahu mu'minan bihi, au amemuona mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini katika hali ambayo ni mwenye kumuamini, yani kamuona mtume na akiwa yeye ni mu'min, amemuamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa mata ala dhalika, na akawa amekufa katika hali hiyo hiyo. Amemuona mtume, amemuamini mtume na ameishi na mtume, na ameishi katika hali hiyo mpaka akafa, basi huyo ndio sahaba. Anasema Ibn Uthaymeen, fayadkhulu fihi man irtadda thumma rajaa ila al-islam, anaingia kwamba yumo katika masahaba mtu ambaye aliritadi, yani alikuwa muislam katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam, thumma irtadda, kisha baadaye akartadi, akatoka katika uislam, thumma rajaa ila al-islam, kisha akarudi tena katika Uislam, akaendelea kuishi katika hali hiyo mpaka akafa. Naye pia huyu anaingia katika masahaba, anaitwa ni sahaba vile vile, kal Ash'ath ibn Qais, kama mtu mmoja aitwaye Ash'ath bin Qais, bin Qais radiyallahu anhu, yeye huyu alirtadi. Fa innahu kana min man irtadda ba'da wafati an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yeye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walirtadi baada ya kufa mtume sala na salamu ziyo juu yake. Faji'a bihi asiran ila Abi Bakr, akaletwa baadaye hali ya kuwa ni mateka, katekwa katika zama za Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, wa qabila minhu Abu Bakr, na Abu Bakr radiyallahu anhu akamkubalia uislamu wake baada ya kutubia, baada ya kuleta toba katika hali ya kuwa ametekwa ni mateka, akatubia akarejea. Saidina Bakr akakubali, akamkubalia, akarudi tena katika uislamu. Kwa hiyo madamu alimuona mtume na alimuamini, ingawa aliritadi baadaye, lakini kwa vile karudi tena katika Uislamu na akafa katika hali hiyo, anahesabiwa kwamba ni sahaba. Wayakhruju minhu man amana bin nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na anatoka, yani haisabiwi kwamba ni sahaba, mtu ambaye amemuamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi hayatihi, katika uhai wake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa lam yajtami' bihi, na ikawa hajakusanyika na mtume, hawajaonana na mtume, kaamini katika wakati mtume yuko hai na amekuwa muislamu, lakini hawajakutana na mtume. Kwa hiyo huyu anatoka, haisabiwi katika masahaba, kan najashi, kama vile an najashi. ومن ارتد ومات على ردته na yoyote ambaye ameritadi na akafa katika hali hiyo hiyo kwamba hajarudi tena katika Uislamu pamoja na kwamba nyuma aliamini na akawa sahaba lakini kwa sababu ya kuritadi kwake na akafa katika hali hiyo haisabiwi kwamba ni sahaba kama ambavyo imetokezea kwa mtu mmoja aitwaye Rabi' bin Umayya bin Khalaf Rabi'a bin Umayya bin Khalaf yeye aliritadi na hakurudi tena katika Uislamu akafa hivyo hivyo katika zama za Saidina Umar radhiyallahu anhu haulai hum wazarau nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hao ndio mawaziri wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hao ndio wasaidizi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam kama qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alivyosema inna Allah ta'ala hakika Allah aliyetukuka nadhara fi qulubi al-ibadi aliangalia katika nyoyo za waja wote فوجد قلب محمد صلى الله عليه واله وسلم اكوطى moyo wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam zio juu yake khaira qulubil ibadi kwa ndio bora ya nyoyo za waja wote alowaumba Allah subhanahu wa ta'ala fastafahu li risalati Allah akamteua nabii Muhammad kwa risala ya utume wa mwisho wa nubuwatihi pamoja na unabii wake wa mwisho kabisa thumma nadhara fi qulubi al-ibadi anaendelea kusema Abdullah ibn Mas'ud kisha akaangalia Allah katika nyoyo za waja wake wote fawajada quluba ashabihi akapata nyoyo za masahaba wake yani nyoyo za masahaba wa mtume khaira qulubi al-ibadi ndio bora ya nyoyo za waja wote faja'alahum wuzaraa nabiyhi Allah akawajalia hao masahaba wa mtume kuwa ndio wasaidizi wa mtume wake wa hafidhina ala dini na ndio wenye kuhifadhi dini yake Allah aliona kwamba hawa ndio watu ambao wanafaa kutetea dini hii Hawa ndio watu kwa wakati huu wanaofaa kwa chini ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Hawa ndio watu ambao watakuwa tayari kwa vyovyote vile kupambana vita vya ana kwa ana na makafiri. Kwa hiyo hizi nyoyo hazijatokezea kwa bahati mbaya kwa ziko chini ya mtume alayhi salatu wa salam. Haikuja kwa bahati mbaya kwamba Abu Bakar ndio awe sahibu wake mtume mkuu. Na awe khalifa wake wa mwanzo na awe kipenzi chake na awe mkwewe vile vile hilo halijatokezea kwa bahati mbaya limeteuliwa limechaguliwa na wengine wote katika masahaba haikuja kwa bahati mbaya kwamba Umar ibn al-Khattab ndio awe khalifa wa pili wa mtume kadhalika awe sahibu yake kadhalika awe mkwewe kadhalika kwa Uthmani vile vile na kadhalika kwa masahaba wote wengine kina Ali na watoto wake na wengine wote hawa ni watu ambao Ibn Mas'ud anasema Allah aliziona nyoyo zao baada ya kuziangalia ndio akawachagua hawa wawe ndio wasaidizi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allah ndio aliona hawa wanafaa kwa wakati ule kusaidiana na mtume na kuibeba dini na kuitetea dini na wako tayari kubeba mashaka yoyote yale alimuradi dini ya Allah isimame na isonge mbele hawajaja hao kwa bahati mbaya hum ashraful khalqi hao ndio viumbe bora zaidi viumbe ashrafu zaidi baada ar-rusul wal anbiya'i baada ya manabii mitume na manabii wanaofuatia hapo ni masahaba ridwanullahi alaihim kwa ubora زكاهم الله سبحانه وتعالى amewatakasa hao Allah yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Utashangaa leo hii kukuta kwamba kuna ndimi zinawatukana, zinawasema mabaya watu hawa ambao Ibn Mas'ud katika riwaya hiyo inayopatikana katika Musnad Ahmad na iko katika daraja ya Hasan amewasifu hivyo, na Allah yeye mwenyewe amewateua. Leo hii kusikia kuna watu wanamlaani Abu Bakar, kuna watu wanamlaani Umar, kuna watu wanamlaani Uthman, kuna watu wanawalaani masahaba wengi, watu ambao Allahu Jalla Jalalu huko nyuma alizungumza kwa kutambia kwenye Qur'ani, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan. Yeye Allah ndiye ambaye amepeleka kwa watu wasiojua kusoma wala kuandika rasulan, kataua akawapelekea rasul mtume, akafanya nini? Yatlu alaihim ayatihi. Mtume huyu kuna kazi kapewa, akasome kwa watu hao aya zake Allah, wayuzakihim, na ende akawatakase watu hao, awatoe katika shirki, awalete katika tauhidi. Wayuallimuhum alkitaba walhikma, na awafunze mtume huyo watu hao kitabu cha Allah, kadhalika pia awafunze watu hao hikma, yani mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم قبل ya kupelekwa mtume huyo walikuwa katika hali hiyo, fi dalalin mubin. Sasa mtume kapelekwa kwao na kapewa kazi maalum, akasome aya za Allah kwao, akawatakase watu hao, awafunze kitabu, awafunze hikma, yani sunna. Baada ya mtume kuzifanya kazi hizi, maneno yakageuka kabisa, yakawa yanakuja mengine kwamba kuntum khaira umma, mmekuwa pale mwanzo ilikuwa wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, kabla walikuwa fi dalalin mubin, lakini baadaye sasa yanakuja maneno, baada ya mtume kuifanya kazi vizuri mno kwa upeo wa hali ya juu na kwa jitihada zake, ukomo wa jitihada, akawasomesha watu hao kitabu, akawatakasa watu hao na shirki, wakawa ni muwahidun. Imefika pahala sasa Allah jalla shanu yeye mwenyewe anatambua ule uzuri wao na kazi iliyofanywa na mtume wake, akawaambia sasa kuntum khaira umma, mmekuwa mshatengenea sasa, kuntum khaira umma, mmekuwa nyinyi ni watu wazuri zaidi, watu bora, umma mzuri zaidi, khaira umma ukhrijat linnas. Sasa watu nyinyi, umma nyinyi, umetolewa huu kwa ajili ya watu wengine, bebeni sasa dini, songeni mbele, ipelekeni kwa watu wengine. Sasa Allah anatoa tazkia kwa watu ambao kabla alisema wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Maneno hayo wakati yanateremka yanashuka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pembezoni mwake ndo kazungukwa na hawa walomkubali ambao tunawaita masahaba, kina Abu Bakar, kina Umar, kina Uthman, kina Ali, kina Abu Ubaida ibn al-Jarrah na wengine wengi wale ambao wanaitwa masahaba. Hasa maneno hayo yanashuka kwao, Allah anamwambia mtume wake, khitabu hii inakwenda kwa nani wakati huo? Bado hakuna tabiina, hakuna atba'u tabiina wakati huo, bado hawajaja wengine, waliopo ndio wale wale kina Abu Bakar na kina Umar na kina Uthman, ndio hao hao. Khitabu inakuja kwa Allah, wanaambiwa kuntum khaira umma, mmekuwa nyinyi umma bora, na Allah anakijua akisemacho na anazijua hali zinavyokwenda katika dunia. Ya'lamu ma kana wa ma huwa ka'inun, anajua kilichokuwa na anakijua kile kinachokuwa hivi sasa. Wama yakunu na yale yanayokuwa, wama la yakunu. Na anayajua yale ambayo hayawi. Walau kana kaifa kana yakunu. Na hayo ambayo hayawi, lau yangekuwa, yangekuwa vipi pia anajua. Hawezi kusema maneno haya, halafu ikawa anajua kwamba kuna khiana kwa Abu Bakar. Kuna khiana kwa Umar, kuna khiana kwa Uthman, watakuja kumfanyia khiana mtume huyu kwa kumpokonya khilafa Ali bin Abi Talib. Hawezi kuyasema maneno haya kwa watu ambao wamejichanganya na mtume na ndio watu wake wa karibu kabisa. Huwezi kuwataja watu waloishi karibu na mtume ukamwacha Abu Bakar, ukamwacha Umar, ukamwacha Uthman. Huwezi kuwataja watu ambao maahu walikuwa pamoja naye mtume. Hata lipokuja katika aya katika suratu Al-Fathi, Muhammadun Rasulullah, Muhammad ni mjumbe wa Allah, walladhina ma'ahu, na wale ambao wako pamoja naye. Angalia maisha yake mtume aloishi nao paribu hasa pamoja naye, hasa ni watu gani? Utamtoa wapi hapo Abu Bakar? Utamtoa wapi hapo Umar? Kila unaposoma hadithi alikuwa mtume kharaja maa Abi Bakar wa Umar. Nyingi hadithi zimejaa. Hao ndio watu waliokuwa pamoja na mtume. Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari. Al-aya ikataja kiasi ambacho hadi Imam Malik rahmatullahi alayhi alipoisoma aya hiyo, alipoulizwa kuhusiana na mtu ambaye anasikia kwamba ana uchungu, ana chuki na masahaba, akasema Imam Malik kwamba mtu ambaye ana chuki, baada ya kusoma aya hii, mtu ambaye ana chuki na sahaba yoyote katika masahaba, asabathu hadhihi alaya, mtu huyo aya hii imemsibu. Hawa ndio masahaba ridwanullahi alaihim, hawa ndio jamaa. Dini hii wakati inaletwa mtume ni wa mwisho, kitabu ni cha mwisho. Hakupanga Allah kuleta tena mtume mwingine baada ya Nabii Muhammad. Kwa hiyo ilibidi chini yake mtume kuwe kuna watu madhubuti kabisa, kama Ibn Mas'ud anavyosema, ikhtarahumullahu, Allah amewachagua, au istafahumullahu, Allah amewachagua. Watu hao hawajaja bahati mbaya kuwa wako chini ya mtume wa uzara, mauzara wa mtume hao, wasaidizi wake. Hawa wameteuliwa na Allah tabarak wa taala kuwa wako chini ya mtume, ndio wabebaji, alhafidhina ala dini, wenye kuhifadhi dini ya Allah tabarak wa taala. Allah amewatakasa sana kwenye Qur'anul Karim, si kwa aya moja tu hiyo ambayo tumeisoma, bali ziko aya nyingi ambazo Allah amewatakasa masahaba zake. Akasema Allah jalla jalalu, alladhina istajabu lillahi wal rasuli. Hao ni wale watu ambao istajabu lillahi walil rasuli, walimjibu, walimuitikia Allah na wakamuitikia mtume wake. Huyu ni Allah anayezungumza maneno haya kuhusu wale watu ambao anasema alladhina istajabu lillahi walil rasuli min ba'di ma asabahumul qarh, baada ya kuwapata wao majeraha makubwa katika vita vya Badri, vita vya Uhud, washapigwa madamu yao, wamejaa nguo, wameroa kwa madamu. Kisha mtume anambia nyanyukeni tuwafuateni wale watu, wakanyanyuka na katika hali ngumu, na kaona kwenda kuwafuata. Allah akasema hawa ni watu aina yao kabisa, alladhina istajabu lillahi wal rasuli min ba'di ma asabahum al-qarh, shahadatun min Allah. Hiyo ni shahada itokayo kwa Allah juu ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wakadhalika bia, wakadhalika qala Allah jalla sha'nuhu fi haqqi sahaba, kadhalika pia Allah kasema kuhusiana na haqqi ya masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, akasema walladhina awaw, walladhina, akasema walladhina amanu wa hajaru, na wale ambao wameamini kwanza, wa hajaru, na wakahama kutoka Maka kwenda Madina. Utamtoa wapi Abu Bakar? Utamtoa wapi Umar? Utamtoa wapi Uthman? Utamtoa wapi Ali, kwamba hajahama kutoka Maka kwenda Madina? Allah anasema walladhina amanu, na wale ambao wameamini, hao wote wakiwemo. Wahajaru, na wakahama, wakafanya hijra kutoka Maka kwenda Madina. Wajahadu fi sabilillahi, na wakapigana katika njia ya Allah. Humul muhajiruna, hao wanaozungumzwa hapo ni muhajirina, hao watu waliohama kutoka Maka kwenda Madina. Walladhina awau, na wale ambao wamewapa watu hao waliohama makazi, wakawapa nyumba za kukaa, wakawapa mashamba ya kulima, wakawasaidia. Wanasaru, na wakanusuru kuinusuru dini hii. Hao ni nani? Hao ni ansari. Sasa wote kwa pamoja katika aya hiyo, Allah mbele anasema ulaika humul mu'minuna haqqa, hao ni waumini wa kweli. Wapi? Wale walotajwa wamehama Maka wakaenda Madina, ambao waliamini wakapigana fi sabilillah. Wapi? Wale ambao walitajwa nyuma wakaambiwa awau wanasaru, wametoa makazi kuwasaidia ndugu zao waliohama, na wakamnusuru mtume pale Madina, na wakainusuru dini. Wote kwa pamoja Allah anatoa mwenyewe tazkia kwa masahaba zake, anasema ulaika humul mu'minuna haqqa, hao ni waumini wa kweli kabisa. Utamtoa wapi Abu Bakar? Utamtoa wapi Uthman? Utamtoa wapi Ali? Utamtoa wapi Umar? Kwamba hayumo, hagusi na aya hii. Sasa ajabu kubwa mno kwamba katika ardhi kuna watu wanawatukana masahaba hawa, tena kibaru sahaba. Anatukano Abu Bakar, anaambiwa ni khain, kwamba amemukhini Ali ukhalifa wake. Anatukanwa Umar kadhalika, kwamba ni khain, amemkhini Abu Bakr ni Ali ukhalifa wake. Kadhalika pia anatukanwa Uthman ibn Affan kwa matusi makubwa sana, kwamba pia wote hawa wamefanya khiana, na kwamba hawa watambui. Wao wanamtambua kuanzia Ali na watoto wake, na wengine pia wakamtukana Ali bin Abi Talib, wakasema hatumtambui kwa sababu kafanya khiana, kajiuzulu katika khilafa. Na watoto wake kina Hassan na Hussein, na wengine kina Amr bin al-As, wote hao kwa pamoja wanatajwa kwamba ulaika humul mu'minuna haqqa. Hiyo ni tazkia ya Allah jalla sha'nu, kwamba anawazaki masahaba wake, masahaba wa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Shahadatullahi jalla wa ala lilmuhajirina wal ansar, hiyo ni shahada ya Allah jalla wa ala kwa muhajirina na ansar. Na aya hizo ziko nyingi mno zinazowataja masahaba kwa wema kabisa katika Qur'an. As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar. Naam. Tunarejea katika kitabu qala al-muallif, wamesema mtunzi wa kitabu hichi, wal asasu alladhi tubna alayhi jamaa, na msingi ambao juu yake ndio inajengwa jamaa. Ipi? Ile ambayo mtunzi alisema mina sunnati luzumul jamaa, katika sunna ni mtu kulazimiana na jamaa. Hii ni katika sunna. Sasa anasema mbele hapa nukta ya tatu, wal asasu alladhi tubna alayhi jamaa, na msingi madhubuti kabisa ambao juu ya msingi huo ndio inajengwa jamaa ya Waislam, hum ashabu Muhammadin, msingi huo ni masahaba wa Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Warahimahumullahu ajma'in, na Allah awarehemu wote hao masahaba. Na hii ndo aqida ya ahlu sunna wal jamaa, masahaba wote sisi twawakubali. Hatujakaa katika upande wa mashia kuwabagua, wala hatujakaa katika upande wa makhawariji tukawatoa wengine tukawakubali wengine. Wote kama alivyowazaki Allah, nasi tunawakubali. Na sahaba ndio yule ambaye tumemzungumza katika taarifu, rahimahumullahu ajma'in. وهم أهل السنة والجماعة نهاو ما صحابة هاو هاو ندو أهل السنة ننديو جماعة فمن لم يأخذ عنهم basi mtu yoyote ambaye hakuchukua dini yake kutoka kwa hao maswahaba ridwanullahi alaihim faqad dhalla wabtadaa, huyo amepotea njia, kwa sababu hao ndio watu waliokuwa juu ya njia ambao mtume kasema ma ana alaihi wa ashabi. Mtume mwenyewe amewatambua kwamba hawa wako juu ya njia ya sawa. Watu wenye kuokoka mtume akasema ma ana alaihi wa ashabi, wale watu ambao watafuata njia ambayo mimi niko juu ya njia hiyo na maswahaba wangu wako juu ya njia hiyo. Sasa atakayefuata naye kaokoka vile vile. Mtume anatambua kwamba maswahaba zake ni waokovu, kwa hiyo atakaye asiyechukua dini kwa hao faqad dhalla wabtadaa, amepotea na amezua. وكل بدعة ضلالة, na kila uzushi ni upotevu, hakuna uzushi mwema kwa sababu dini ya Allah imekamilika. Wadhalalatu wa ahluha finnari, na uzushi na watu wake wa uzushi finnar, wote motoni. Hayo ndo maneno ya Abu Muhammad Hassan bin Ali al-Barbahari. Sasa tunakwenda kuangalia maneno ya Sheikh Saleh bin Fauzan akiwa anayasherehesha na yeye maneno hayo ya mtunzi wa kitabu Sharh Sunna. Al-Sharh, tunakwenda katika sharh sasa. Anasema Sheikh Saleh hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu, qawluhu, qawli yake Sheikh Abu Muhammad aliposema wal asasu alladhi tubna alayhi jamaa. Sheikh Saleh anauliza sasa, anasema من الجماعة الذي هذا شأنهم, من الجماعة الذين هذا شأنهم, ni wapi hao aljamaa ambao lililotajwa hapo juu ndio jambo lao, ni wapi hao? Hum ashabu Muhammadin. Kisha Sheikh Saleh anajibu kwa kusema hao ni masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa man jaa ba'dahum, na yoyote mwingine ambaye amekuja baada ya hao maswahaba, min at-tabi'ina, katika wale waliofuata maswahaba. At-tabi'ina ni wale watu ambao hawajamuona mtume, wao wamewaona maswahaba, kwa hiyo wakasoma kwa maswahaba, hao ndio at-tabi'ina. Kwa hiyo nasema watu ambao wametajwa hapo juu, ambao jambo lao ni hilo lilotajwa hapo juu, hum ashabu Muhammadin, hao ni maswahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jaa ba'dahum, na yoyote mwingine aliyekuja baada ya hao, min at-tabi'ina, katika mat-tabi'ina. Wa atba'u at-tabi'ina, na wale waliowafuata mat-tabi'ina, ambao hawajawaona maswahaba ikawa wamesoma kwa wanafunzi wa maswahaba. والقرون المفضلة, نزلي كارنبورا أمبازو منتم مزيتاجة تاتو أكسما خير القرون قرني, منتم أكسما بورا يا كارني نهي كارني ينغميمي أمبايو نيبو نيشينايو. ثم الذين يلونهم, كشا كارنبورا نهي أمبايو إيتا وفوتهاو. ثم الذين يلونهم, kisha karne bora ni ile ambayo itawafuata hao. Karne tatu hizi ni bora, qurunul mufaddala, karne tatu bora ambazo mtume amezitaja kwa kinywa chake kwamba hizi ni karne bora. Utaitoa wapi dini uziwache karne hizi bora? Hata wewe upate usibu na hawa wao wamekosea. Hao ndio jamaa. Tayib, haulai humul jamaa, anasema Sheikh Saleh, basi hao waliotajwa hapo, waliotaja yeye hapo, masahaba, matabiina, atba'u tabiina, basi hao ndio karne tatu bora alizozitaja mtume. Fahaulai humul jamaa, basi hao ndio jamaa. Waman iqtada bihim minal mutaakhirina, na yoyote ambaye amewafuata hao masahaba, ikawa dini yake yeye anaongoka kwa kuwafuata hao, anawaangalia masahaba, aya wameielewa vipi, hadithi wameielewa vipi, wameishi vipi na mtume, basi hao ndio watu wenye kauli ya Allah ambayo amesema walladhina tabauhum biihsanin, kuwataja kwamba wamo vile vile katika jamaa watu ambao ittabauhum, wamewafuata hao masahaba biihsanin, kwa wema kabisa, kama wao walivyomfuata mtume kwa wema kabisa, ili uwemo katika kundi lililokoka katika makundi 73. Moja tu, basi chukua dini yako kutoka kwa masahaba ridwanullahi alayhim, hili ndilo kundi lilokoka. Chukua dini yako kutoka kwa matabiina, wale waliofuata masahaba ridwanullahi alayhim. Chukua dini yako kwa atba'u tabiina. Chukua dini yako kwa kila ambaye anachukua dini yake kutoka kwa hao masahaba ridwanullahi alayhim. Hao ndio jamaa, na yoyote ambaye amewafuata hao minal mutaakhirina, katika watu ambao wamekuja baadaye, wamekawia, wamekuja baadaye, masahaba washaondoka, matabiina washaondoka, atba'u tabiina washaondoka, basi minal mutaakhirina, na wale waliokuja baadaye ambao wanafuata mwendo ule ule wa masahaba ridwanullahi alayhim, mwendo ule ule wa atba'u wa matabiina na atba'u tabiina. Haulai humul jamaa, hao ndiyo jamaa, alladhina yajibu ala almuslim an yakuna maahum, hao ndiyo jamaa ambao yapasa au yatakikana, yajibu ala almuslim, ni wajibu kwa muislam, an yakuna maahum, kuwa pamoja na hao katika dini yake. Walau nalahu ma nalahu minal adha, hata kama yatampata muislamu yo mambo yatakayompata katika maudhi, avumilie tu, hata kama atapatikwa majina mabaya mabaya, vikanzu, majina kila aina, maudhi mbalimbali, avumilie tu, madamu yuko katika haki anawafuata watu wa haki, masahaba na matabiina na atba'u tabiina. Walau nalahu ma nalahu min al-adha, hata kama yatampata yatakayompata katika maudhi mbalimbali, wa min at-tahdidi, na hata vitisho, kama atapewa atatishwa wakati mwingine, wa min at-ta'ir, hata katika mambo ya kufedheheshwa, ya kutiwa aibu, wa min at-tahajjumi, na hata katika mambo ya kufanyiwa hujuma wakati mwingine, yasbiru, yeye atatakikana asubiri, ala hadha, juu ya yote haya atakayompata, wayatahamalu, na abebe, avumilie, madama annahu ala alhaqi, kwa vile amedumu kuwa yeye yuko juu ya haki, ajitambue, madam ameamua kuwafuata hao masahaba, matabiina, atba'u tabiina, kwenye ufahamu wao katika dini na utekelezaji wao wa dini, basi yeye ajijue kwamba yuko juu ya haki, na hilo hilo ndilo kundi ambalo mtume amesema ameliita alfirqatu najia, yeye nastamili tu, madama annahu ala alhaqi, kwa vile amedumu kuwa yeye yuko juu ya haki, fala yanharif ani alhaqi, asikengeuke kabisa, asende upande kutokana na haki, akaiwacha haki, bal yasbiru ala ma asabahu, bali yatasubiri juu ya mambo mbalimbali ambayo yeye yatamsibu, wa illa, na vinginevyo kama si hivyo, fa innahu sayakunu hadafan lilmughridina, kama hakuwa hivyo, hajakamata pala madhubuti akatulia hapo, yeye atakuwa ni lengo la watu wenye malengo yao, wa duati sui, na wale wanadawa wa ovu, atakuwa yeye ndio malengo yao, wanamtumia tu, pale wanapomwita katika haja zao mbalimbali itakuwa wanamtumia tu madamu hajatumia hajatulia katika njia ya haki. Wa duati dhalali, na wale walinganizi wapotevu. Hayo ni katika sharhi ya Sheikh Saleh katika kusharehesha maneno yake hafidhahu Allah wa ra'ahu. Qala ta'ala, anasema Sheikh Saleh, anatoa ithbati sasa ya maneno ya Allah kuyapigilia msumari maneno yake aliyosema kwamba ni maneno ambayo yako juu ya mstari aliyozungumza. Sasa anayapigilia msumari kwa aya ya Qur'an isemayo qala ta'ala, amesema aliyetukuka yani Allah, wasabiquna al-awwaluna, na wale walotangulia wale wa mwanzo mwanzo wale kuingia katika Uislamu wale, minal muhajirina wal ansari, miongoni mwa muhajirina yani watu waliokuwa Maka wakahama wakaenda zao Madina, wal ansari pamoja na maansari yani watu walioishi Madina na mtume waliomkubali mtume, walladhina tabauhum, na wale wengine ambao wamewafuata hao, asabiquna alawwaluna min almuhajirin walansar biihsan, ikawa wamewafuata kwa wema kabisa wote hao, radiyallahu anhum, Allah yeye mwenyewe radiyallahu anhum, Allah amewaridhia hao. Nani asabiquna alawwaluna lawataja, ni wapi hao? Minal muhajirina, katika muhajirina watu wa Makka hao walohama na mtume. Na wengine nani? Wal ansari, ma ansari watu waliokuwa Madina waliompokea mtume wakaishi naye vizuri wakatoa mali zao wakawapokea masahaba wa mtume muhajirina wakaishi nao kwa hali na mali, wote hao si peke yao hao, walladhina tabauhum, na wengine ambao si masahaba si matabiina si atba'u tabiina, wengine ittaba'uhum, wamewafuata hao masahaba hao wengine kabisa hao, madamu wamewafuata masahaba bi ihsanin, kwa wema, radiyallahu anhum, Allah amewaridhia hao. Hivyo ndivyo anavyopiga msumari Sheikh Saleh bin Fawzani maneno yake aliyosema juu. Na hiyo ni aya katika suratu Tauba aya nambari 100. Waqala ta'ala, anaendelea Sheikh Saleh kupiga msumari kwa kutumia maneno ya Allah jalla sha'nuhu, si kwamba aloyazungumza hapo kayazungumza tu kaporoja, ameyazungumza maneno yako juu ya mstari, na ili kuonesha kwamba juu ya mstari hayajapishana na kauli ya Allah jalla sha'nuhu, akatoa aya hiyo nambari 100 katika suratu Tauba. Na anaendelea kutoa aya nyingine vile vile, anasema waqala ta'ala lamma dhakara almuhajirina wal ansar, na amesema Allah jalla sha'nuhu wakati alipowataja muhajirina na akawataja na ansari, fi surati al-hashri, kwenye suratul hashri, basi qala Allah akasema walladhina ja'u min ba'dihim, anaonesha kwamba ambao wameridhiwa na Allah kwa kuwafuata masahaba si wale masahaba peke yao, anaonesha kwamba wako na watu wengine, akatoa na aya katika suratul hashri. Allah anasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wengine ambao wamekuja baada ya hao. Hao nani hao? Baada ya masahaba yani. Kwa hiyo wako watu nao ambao ni ahlus sunna wal jamaa, ambao na hao ni jamaa vile vile. Kwa nini? Kwa sababu wamewafuata wale watu ambao Allah amewaridhia. Walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao wamekuja baada ya hao masahaba ridwanullahi alayhim, yakuluna, hao waliokuja baadaye hao wana maneno hao, wanasema rabbana, mola wetu, ighfir lana, kwanza tusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabakuna bil imani, na wasamehe ndugu zetu ambao wametutangulia sisi katika imani. Haya ni maneno sasa tunayasema sisi kuwaombea hao masahaba, kwa sababu sisi ndio katika wale alladhina ja'u min ba'dihim, waliokuja baada ya masahaba. Kwa hiyo sisi tunayo maneno tumewekewa na Mola wetu, haya tunayasema kuwaombea hao waliotutangulia katika imani. Masahaba ndio wa mwanzo kabisa waliotangulia, as-sabiquna al-awwaluna, na matabiina pia tunawaombea, wametutangulia katika imani hao. Wa atba'u tabi'ina, na wale vile vile atba'u tabi'ina pia tunawaombea, ni katika hao waliotutangulia sisi katika imani hao. Kwa hiyo sisi tuliokuja baadaye, Allah jalla sha'nuhu anatutambua, anatutambua kwa sababu ndio watu ambao alisema mwanzo kule, walladhina taba'uhum, wale wanaowafuata hao ambao washatangulia hao. Sasa sisi Allah anatutambua, na tunatakiwa tuwe nayo maneno haya vinywani mwetu kila wakati, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Aya inaendelea, wala taj'al, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, wala usijalie katika nyoyo zetu sisi ghillan, kukawa kuna mafundo, lilladhina amanu, kwa wale walioamini. Hivi ndivyo tunavyotakiwa tuwe. Sasa ukimkuta mtu anakereketwa, ana fundo yeye kwa kuwa Abu Bakar amekuwa khalifa, sasa ukimkuta mtu anakereketwa, ana fundo katika moyo kwa kuwa Umar amekuwa khalifa, kwa kuwa Uthman amekuwa khalifa, sijui utamuweka katika kibao gani, kwa sababu maneno haya yako very clear, safi kabisa, hayana doa. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim, e Mola wetu hakika wewe ni mpole na mwingi wa rehma. Hiyo ni aya ambayo ameitoa Sheikh Saleh kupigilia msumari maneno yake aloyazungumza kule juu. Ni aya katika suratul Hashri, katika aya nambari 10. Tayyib, falmutaakhiru, anasema Sheikh Saleh, basi mtu aliyekuja baadaye, yaktadi bilmutakaddimi, mtu aliyokuja baadaye kidesturi huwa anamfuata yule aliyotangulia, min ahli alhaqi, katika watu wa haqi, wa ahli alkhairi, na katika watu wa khairi, walau kana bainahu wa bainahum zamanun tawilun, hata kama baina yake yeye na baina ya hao kuna muda mrefu umepita, miaka kwa miaka tangu wameondoka wao, tunahesabu sasa ni miaka 1400 na, lakini madamu walikuwa wako juu ya haki wao, na sisi vile vile madamu wametutangulia, wameishi na mtume wao, wamesoma na mtume ndiye mwalimu wao, amewaweka kitako, akawafahamisha aya, akawafahamisha maneno yake, jambo kadha kadha linakuwa kadha kadha, na anapokosea mtu pale pale mtume alikuwa anamrudi anamweka sawa, hapana hivi umefahamu vibaya, hali iko hivi, hii ndio sahadha sirati mustaqim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ikawa mtume anabashiri, anaweka wazi njia, akenda kombo, mtu anaweka sawa, hivi ndivyo, na huu ndio ufahamu wa sawa. Kwa hiyo hawa masahaba ndio wanafunzi wa mtume, ndio walokaa kwenye ile siratul mustaqim na mtume, mtume kawaenga enga, mtume kawachunga chunga hawa, mpaka mtume anaondoka yeye yuko radhi kabisa na masahaba wake ridwanullahi alaihim ajma'in, ikawa wako juu ya haki mpaka mtume anahutubu hutuba yake ya mwisho ambayo anawaambia masahaba, sidhani sifikiri kwamba mimi nitakuja kusimama tena pahala hapa mara nyingine, au anawaambia la'alli la alqaakum ba'da 'aami hadha, huenda mimi nisikutane tena na nyinyi baada ya mwaka wangu huu, huu ni mwaka wangu wa mwisho. Sasa nakupeni maneno na kuachieni jambo, mkishikamana nalo hilo hamtopotea, kwa sababu mtume kitahadharisha kuna makundi 73 yatakuja baadaye. Sasa mwisho mwisho wa uhai wake katika hija yake ya kuaga, mtume anatoa tahadhari, anawaambia masahaba, inni tarikum fikum, mimi ni mwenye kuacha kwenu nyinyi, ma intamassaktum bihi, jambo ambalo mkishikamana nalo, lan tadillu ba'di, hamtopotea baada yangu. Kwa sababu mtume kesha sema uko nyuma, kesha mwambia Muadhi, kesha mwambia Hudhaifa ibn al-Yamani, umma huu utagawanyika, huu makundi 73 kulluha finnari, yote motoni, illa waida, illa moja tu. Lipi hilo? Akawambia humul jamaa, katika riwaya, katika riwaya nyingine akamwambia, akawambia, akamwambia hum ma ana alaihi wa ashabi, hao ndio wale tulamba tufate mwendo wao, masahaba ridwanullahi alaihim. Sasa mtume anaondoka, anawaachia jukumu masahaba, anawaambia kwanza nakwambieni, liyuballigh shahid minkum alghaib, aliyekuwa yuko hapa afikishe maneno yangu kwa asiyekuweko hapa. Kisha mtume akamwambia, nakwambieni, nawaacha jambo kwenu mimi, mkishikamana nalo jambo hilo, lan tadillu ba'di abadan, hamtopotea abadan baada ya kuondoka. Jambo gani? Akawaambia kitaballahi, nawacha kwenu kitabu cha Allah, jilazimishani kukamatana na Qur'ani, kitabu cha Allah, msifanye mambo ambayo hayamo katika Qur'anul Karim, katika dini yenu. Wa sunnati, nawacha vile vile kwenu sasa mwenendo wangu, sunna yangu, kamataneni na mambo haya, hamtopotea baadaye. Na katika aya nyingine akawaambia wa sunnat khulafa'i rashidin, na wacha na mwendo wa khalifa wangu waongofu, kamataneni mwendo watu hawa, hamtopotea. Mkishikamana vitu hivi, mtakuwa mko katika alfirqatun najia, mtakuwa mko katika aljamaa, mtakuwa mko katika pahala ambapo mimi sitakuwa na wasiwasi tena nikiondoka, lakini vinginevyo kutakuwa balaa mbele huko, umma utachanyika makundi 73. Naam, muda wetu umefikia, hatuna budi kusimama hapa. Kama kuna maswali juu ya tuliyozungumza, falitafadhal, kama ambavyo tumekuwa tukisisitiza mara zote zilizopita nyuma. Naam, bila shaka hakuna. Kama hakuna, tutakomea hapa kwa leo. Subhanaka wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.